padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 7-letnia Polka zginęła w rosyjskim ataku na ukraiński Tarnopol. Narada w sprawie Ukrainy z udziałem ministrów z Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoch i władz Unii Europejskiej. Na wrocławskim rynku oficjalnie zaczął działać jarmark bożonarodzeniowy. W rosyjskim ataku na Ukrainę zginęła 7-letnia obywatelka Polski Amelka. Radosław Sikorski nawiązał do śmierci dziewczynki podczas spotkania w Szczecinie. Wicepremier zwrócił się do zwolennika Grzegorza Brauna, którego środowisko krytycznie odnosi się do wsparcia walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Natomiast dżentelmenowi od pana Brauna chcę jeszcze dopowiedzieć, że jak wy mówicie, że to nie jest nasza wojna, to proszę się zastanowić nad informacją, która właśnie do mnie dotarła, że w tym okrutnym, zmasowanym ataku na Tarnopol 2 noce temu zginęła polska dziewczynka, Amelka, 7 lat, razem z jej mamą. Proszę się zastanowić, czy to oznacza, że to jest nie nasza wojna. Amelka i jej mama zginęły w ataku na Tarnopol w nocy z 18 na 19 listopada. Poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, podkreślając, że atak wymierzony był w ludność cywilną. Podczas spotkania w Szczecinie Radosław Sikorski poprosił o minutę ciszy dla uczczenia pamięci Amelki. Szef MSZ-u Francji zwołał na dziś naradę telefoniczną w sprawie Ukrainy z udziałem ministrów z Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoch i władz Unii Europejskiej. Poinformował o tym Reuters, powołując się na źródła we francuskim MSZ-cie. Wiadomo, że do rozmów na temat Ukrainy dojdzie także jutro na marginesie szczytu G20. Spotkanie odbędzie się w Johannesburgu. Będzie dotyczyć w dużej mierze planu pokojowego dla Ukrainy. Przygotowany przez amerykańską administrację dokument został wczoraj przedstawiony w Kijowie prezydentowi Ukrainy. Reuters podaje, że nie jest to jedyny plan zakończenia wojny. Na alternatywnym dokumentem mają pracować razem z Ukrainą władze Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada współpracę z rządem i wszystkimi parlamentarzystami. W orędziu radiowo-telewizyjnym zapewnia, że będzie strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w Konstytucji. Zasady są proste. Prezydent reprezentuje, rząd rządzi. Postawią tamę każdym próbom wprowadzenia innego modelu niż ten, na który umówiliśmy się w referendum konstytucyjnym 1997 roku. Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że będzie wspierał Sejm tolerancyjny, otwarty na różne środowiska, wymianę poglądów i dyskusje na trudne tematy. Marszałek chce też bronić obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO. W Łodzi został otwarty gabinet medyczny dla osób w kryzysie bezdomności. Do punktu przy ulicy Pogonowskiego zgłosiło się już kilkanaście osób potrzebujących pomocy. Wiele z nich to osoby wykluczone, bez meldunku, dokumentów tożsamości i bez ubezpieczenia zdrowotnego. Udzielana w gabinecie pomoc ma charakter interwencyjny, mówi koordynatorka Justyna Piwowar z Centrum Służby Rodzinie. Osoba, która chce skorzystać z pomocy medycznej, może z niej skorzystać po prostu wchodząc tutaj z ulicy. Takie osoby nie są również rejestrowane. Zostaną poczęstowani ciepłą herbatą, ciepłą kawą. Na co dzień mamy tutaj ratownika medycznego, który udziela tej pomocy medycznej. Gabinet działa w środy i piątki od 9 do 19. Na wrocławskim rynku oficjalnie otwarto jarmark bożonarodzeniowy. Dziesiątki świątecznych stoisk, muzyka, grzańce, lokalne potrawy i rękodzieło. To wszystko będzie dostępne aż do 7 stycznia. Jarmark! Uważamy za... Pierwszy raz jestem w ogóle na takim jarmarku świątecznym, na otwarciu. Myśmy specjalnie przyjechały z Poznania. Dużo ładniej niż w Poznaniu. Bardzo pozytywne wrażenia, żeby było ciut cieplej. Ale są grzańce, więc jakoś się docieplimy. Bardzo się wszystko podoba. Światełka, w ogóle atmosfera. Wszystko jest super, naprawdę. Przyjechałam z Warszawy. A, przyjechaliśmy z Warszawy. Jesteśmy specjalnie bardzo... na otwarcie tego jarmarku. Tak, jesteśmy bardzo zauroczeni. W zeszłym roku jarmark przyciągnął do Wrocławia ponad 800 tysięcy osób. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra albo bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Aktualnie około 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalew Szczeciński jest objęty ostrzeżeniem 2 stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Piłkarze Brukbetu Termalika Niecielsza długo czekali na pierwsze w tym sezonie domowe zwycięstwo. Termalika w meczu 16 kolejki Ekstraklasy pokonała u siebie Arkę Gdynia 2-0. Bramki zdobyli Rafał Kurzawa i Krzysztof Kubica. Ogólnie była to czwarta wygrana drużyny z Niecieczy. Trwa mecz na szczycie. Lider Górnik Zabrze gra z trzecią jak na razie w tabeli Wisłą Płock. Jak na razie jest bezbramkowy remis. Lillehammer ruszył zimowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na początek konkurs mixtów, w którym Polacy zajęli szóste miejsce. Nieco lepiej niż przed rokiem, kiedy to uplasowali się na siódmej pozycji. Wygrała reprezentacja Japonii, druga była Słowenia, a trzecia Austria. Z dobrej strony pokazali się młody i obiecujący Kacper Tomasiak oraz doświadczony Kamil Stoch. No ja bym powiedział, że nawet to był taki dosyć przyjemny krok. Miękko się szło. W pełni akceptuję to, co się wydarzyło, bo to były solidne skoki. Można się do nich przyczepić, natomiast to jest naprawdę solidny fundament, na którym teraz mogę budować coś więcej, z którego mogę ruszyć dalej. Mam taką świadomość, że wszystko jest okej. Okay. W składzie były też Nicole Konderla, Juroszek i Anna Twardosz. Jutro na skoczni Lillehammer konkurs indywidualny. W Łodzi nie brakowało siatkarskich emocji. Po tiebreaku zakończył się mecz w siódmej kolejce Tauron Ligi pomiędzy ŁKS-em Łódź a BKS-em Bielsko-Biała. Łodzianki, które wygrały dwa pierwsze sety, ostatecznie przegrały 2-3. Dla siatkarek BKS-u to czwarte zwycięstwo w sezonie. Ze zwycięstwa mogą się cieszyć również zawodniczki Stali Mielec, które w znakomitym stylu pokonały u siebie Radomkę 3-1 i była to ich pierwsza wygrana przed własną publicznością. W tabeli wciąż prowadzi Developers Rzesz. Jutro na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Pomorzu pochmurno i będzie padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Poza tym możliwe przejaśnienia na przeważającym obszarze od minus 1 do plus 3 stopni. Autopromocja. Cześć, dzień dobry, tutaj Kasia Linz. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Rezydencja. Już w najbliższą niedzielę od godziny 15 do 17 spędzę ten czas z Justyną Grabarz i zaprezentuję kilkanaście piosenek, które w jakiś sposób są dla mnie ważne lub na mnie działają. Mam nadzieję, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Wrocław, rok 1963. Niewidzialny wróg pojawia się nagle i zmienia życie tysięcy ludzi. Jak to możliwe, że w powojennej Polsce wybuchła czarna ospa? Kto podjął decyzję o odcięciu miasta od świata? Posłuchaj historii, która naprawdę się wydarzyła. Czarna ospa, Wrocław 1963. Autor Witold Banach. Podcast znajdziesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus tylko w piątek Warka Classic 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Heineken lub Heineken 0,0% 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

pierwszej trójki, co to będzie za dwa tygodnie, za 20 notowań, przepraszam, niech powie mi to ktoś. Chciałam powiedzieć, że trójeczka to jest taki jubilat, jak stary mąż, którego już nie może słuchać, ale nie możesz też bez niego żyć. Jestem wierna jemu i wam. Serdecznie was całuję, pozdrawiam. Bożena z Gdańska. No, to pozdrawiamy panią i pani męża. No to może dołączymy piosenkę zespołu pieśni i tańca The Cure. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. Songs of the Last World. Taki jest tytuł tej płyty. I ona bardzo często kręci się w piątkowe wieczory na antenie trójki. No oczywiście, że się kręci. Formacja The Cure, A Fragile Thing. 7 do góry na miejsce 11. W naszym dzisiejszym, no powiedziałem, że z 80 razy o tym powiem, 80. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. No to też jedna z rekordzistek, nazywa się Kasia Lins. Zdjęcia zapytam, czy wiesz, że byliśmy dla siebie, jak proszę. Przestań, nie krzycz, nie przerywaj, wierz mi, byliśmy dla siebie jak trucizna. Złożyłam śluby, że nie przyjdę, nie przekroczę. A ja bardzo przepraszam, czy to w taksówkach już się nie słucha pierwszej trójki, bo taksówkarze to w ogóle o nas zapominają, dwie dwójki i siedem trójek. Halo Richmond, 21,5 minuty po 21, no emocje rosną, tak to jest już podczas listy przebojów, za kilkanaście, kilkadziesiąt minut wszystko będzie jasne. Póki co odsłaniam kartę z numerkiem 9. Numer 9 to utwór, który tydzień temu był na 6, przepraszam, na 12. Wykona go Bielizna, Bagno. Pośród gawiedzi gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno, bagno. Ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno nas. Gdy chochoł znów zaczyna trans, rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. I nagle pęka nić, nie można z ludzi drwić. Bagno, bagno. Ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno. Ludzkie bagno zmieni. Nie można z ludzi drwić. Bagno, bagno. Ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno nas. Dwie dwójki i siedem trójek. Halo, dobry wieczór. Ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić całą redakcję, wszystkich słuchaczy oraz moją przyjaciółkę Hanię, która dzisiaj razem ze mną na łączach słucha pierwszej trójki listy przebojów. No to pozdrawiamy tych, którzy są dzisiaj z nami, a to 80. wydanie pierwszej trójki. Pierwsza trójka to lista przebojów programu trzeciego. Słyszymy się w każdy piątek między 19 a 22. Zaznaczam kolejną propozycję. Może nie propozycję, ale utwór, który jest już z nami bardzo długo. Wykona go Daria Zawiałow, miejsce 8. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś wiecznie czekam na choinkę. Z ciebie nie chcę słuchać, darling love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała. Napisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Ballada o niej, Daria Zawiało, w 5 do góry na miejsce 8. No właśnie, skoro 8 to 8, 8 i 0 to 80, 80 notowanie dzisiaj. Nasi najdrożsi słuchacze, cieszymy się, że jesteście z nami, że bawicie się w głosowanie i że to wszystko układa się tak, jak układa. A jak dzisiaj będzie na samym szczycie? No, dowiemy się już niedługo. Halo, halo, halo. Witam, lista trójki, wasz stały słuchacz Arkadiusz. Powiem tak, może i taksówkarze nie słuchają, ale fryzjerzy słuchają. Ja praktycznie całe życie w zakładzie słucham trójki. Mam wielu klientów, którzy głównie przychodzą do mnie. Nie jest celem tak do końca ostrzyżenie się, ale słuchanie radia, bo słuchanie trójki to już jest klasyk i trzeba mieć trochę w głowie poukładane, żeby ciągle żyć z trójką. Pozdrawiam całą obsadę. O, proszę, jaki telefon od fryzjera. No to pozdrawiamy wszystkich fryzjerów i szczególnie tych, u których w salonie przygrywa trójka. A ja kiedyś taksówkarzom dawałem napiwek, kiedy w taksówce słyszałem trójkę. O, tak to kiedyś było w moim przypadku. To a propos taksówkarzy i tego, gdzie słuchamy jakiego radia. 21.30, praktycznie co do 30 sekund. I to jest ten moment, kiedy po raz kolejny na antenie trójki powiem, wystąpi Kaśka Sochacka. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w górę wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. lista@polskieradio.pl. Pupki zgłaszają obecność, pisze pan Adam. Dziś wielki dzień, nasze małe chłopaki poznały Mapetów. Bohemian Rhapsody dziś nie poleci, ale może nasze ulubione Look at Us zawojują listę. Pozdrawiamy serdecznie. No, kto zawojuje jej listę, to okaże się za paręnaście minut. Póki co Kaśka Sochacka, szum 3 na dół na 7. A kto do nas dzwoni? Chciałbym pozdrowić gorąco prowadzącego oraz wszystkich fanów obywatelki KL, zespołu Dżem i moją córkę Alicję. Pozdrawiam serdecznie. No to my też pozdrawiamy. No i dobrze się składa, bo na miejscu szóstym, które przed nami, utwór pod tytułem Dusza zespołu Dżem. Tydzień temu na szóstym, dziś na szóstym, czyli bez zmian. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. Ten moment stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Przyszedłeś znikąd. Patrzę w twoją stronę i tak sobie myślę, jak dziecko niewinnie, że mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie. Sebastian Riedel, formacja Dżem na miejscu szóstym w 80. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. 24 minuty do 22. No i jeszcze 5, dosłownie 5 nagrań, jak one się ułożyły. No właśnie, chciałbym podtrzymać jeszcze chwilę w niepewności, ale brniemy na piątym, 3 do góry, Billie Eilish, Birds of Feather, czyli ulubiona piosenka realizatorów trójki.

akapitów napisać. No ja się tym nie zajmę. Ja tylko zapowiadam nagrania na antenie i to jest właśnie ten moment. Miejsce trzecie. Brązowy medal. Dziś dla utworu Alone w formacji The Cure z albumu Songs of the Last World. 12 minut do 22 i pora na srebrnych medalistów dzisiejszego 80. notowania. To formacja Archive.